राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 21 जुलाई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवत गीता में कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग सबका वर्णन आया है, इसके सिवाय और भी एवं बहुविधा यज्ञाविदुता ब्रह्मणों मुखे वेद की वाणी में इस तरह के बहुत साधन बताए गए हैं। उन साधनों में भक्ति की विशेषता बताते हैं। भक्ति में भी है, अभक्ति में आया है, जैसे अपने सुदुराचारो भक्ति माम अनन्य भाग साधु देव संतव्य सम्यक व्यवस्थित हो ही सब दुराचारी से दुराचारी व्यवेरी में लग जाए तो उसको साधु मानना चाहिए। वो बहुत ही जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही ज्ञान मार्ग वालों के लिए कहा है अब त्रयोदशी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, संपूर्ण पापियों से अधिक पापी है तो ज्ञान की नौका से तर जाएगा, सब पापों को तर जाएगा। ऐसे ही कर्मियों के लिए ज्ञान संग से मुक्त से ज्ञानावस्थित से सब यज्ञ आचरत कर्म समग्र प्रवीलिये थे, केवल दूसरों के हित के लिए काम करता है तो सब कर्म उसके लीन हो जाते हैं। ऐसे तीनों योगों में भगवान ने विशेषता से बात कही है, परंतु भक्ति भी बात बहुत विशेषता से कही है। नौमा अध्याय में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, जितने प्राणी हैं प्राणियों के साथ मैं समान हूं, व्यापक समान हूं, अश्व मेरे पैदा किए हुए हैं और सब पर मोरी बराबर दया, सब पर कृपा मेरी बरोबर है, सब पर। अरे भाई ये दुष्ट है, ये सज्जन है, ये अच्छा है, ये मंदा है, मेरी कृपा में कोई फर्क नहीं, सबके परम सब पर मोरी बराबर जाया। सूर्यम सर्वभूता नाम गीता में कहते हैं जितने प्राणी हैं इनके दो भेद मुख्य है, स्थावर और जंगम, चलने फिरने वाले प्राणी और ये पौधे हैं, घास है, धूप है, बड़े बड़े वृक्ष है आदि सब ये स्थावर एक जगह रहने वाले प्राणी और चलने फिरने वाले। संपूर्ण प्राणियों में मैं सबका सूर्य हूं, सोदम सर्वभूतानां, भगवान की ये रचना बहुत विलक्षण है, सब पर कृपा भगवान की, भगवान की रची हुई सब चीजें सबको सुख देने वाली। पृथ्वी है ये इसलिए के लिए किसी को तो सुख दे किसी को सुख न दे ऐसा नहीं है, कोई पापात्मा हो धर्मात्मा हो कैसे ही क्यों हो, जैसे पृथ्वी रहने के लिए स्थान देती है ऐसे अन्न है वो सबकी भूख मिटाता है, जो शुद्ध खाद्य है उसमें ये किसी के लिए मना नहीं है और सबकी तृप्ति होती है। ऐसे नहीं भाई अच्छे आचरण वालों की तृप्ति करेगा और बूचे बुरे आचरण की अनतृप्ति नहीं करेगा। समान रीति से ऐसे जल भी सबके समान रीति से सबको प्यास शांत करता है। पापी से पापी हो, दुष्ट से दुष्ट हो, सज्जन से सज्जन हो, महात्मा से महात्मा हो, ऐसे सूर्य प्रकाश सबको बरोबर देता है, किसी के लिए विषमता नहीं। कोई कैसा ही क्या हो तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि सबके लिए आराम देने वाली है, सुख देने वाली है, बंधन देने वाली नहीं है। कई लोग कहते हैं भगवान की माया में हम तो फंस गए, ऋषिकेश झाड़ी में रहने वाले स्वयं ज्योति जी महाराज थे बड़े वृद्ध, अब नहीं है। उनसे किसी ने कहा कि महाराज ये भगवान की माया बड़ी प्रबल, भगवान की माया में हम तो फंस गए। तो कहते राम राम राम राम राम राम, भगवान की माया फंसाने वाली है। उनको बुरा लगा, मन कहना मांग लीजिए सुनने लायक बात नहीं। भगवान की माया सब्जी को फंसा, भगवान तो सूर्यदम स्वरूप होता ना, हम सबके सूर्य है, तो महाराज ये माया में फंस गए। कहते ये भगवान की माया में नहीं फंसे हैं, भगवान की माया को अपनी मान लिया, बेईमानी से फंसे। अगर भगवान की माया को अपनी न माने कोई नहीं फंसेगा, है तो भगवान की मान ली अपनी तो बेईमानी से फंसेगा ही भाई, बेईमानी से तो बंधन ही होगा। मनुष्य का मानता है कि हमारा शरीर हमारा है, संपत्ति हमारी है, कुटुंब हमारा है, वास्तव में ये मिली हुई चीजें हैं और बिछुड़ने वाली है। खूब भाई बहन ध्यान दे इस बात पर, जितनी आपको चीज मिली है और बिछुड़ने वाली है। जैसे यहाँ पर आप इस मंडप में आकर बैठ गए तो बैठने के लिए आपको समय दिया, यह हरदम रहने के लिए नहीं दिया है। सत्संग करो उसमें छो, जैसे यहाँ सत्संग करके जाना है ऐसे ही अपने अपने घरों में, कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, पर आए हुए हैं जाने वाले हैं। ये सब मिली हुई चीज है, बिछुड़ने वाली है, ये पक्की बात है, सच्ची बात है। अब मिलने बिछुड़ने वाली को अपना कब्जा कर ले कि मेरी ये चीज, उससे वो फंसता है। अशुद्ध भगवान की समझे तो मौज में रहता है, आनंद में रहता है, कभी फंसता ही नहीं। तो सज्जनों ये भूल मिटानी है। सत्संग के द्वारा क्या होता है, भूल मिटती है। या रुपये पैसे नहीं मिलते, पदार्थ नहीं मिलते, भोजन नहीं मिलता, आदर सत्कार वाह वाह प्रशंसा आदि की नहीं मिलती, वो मिल जाती है तो मिल जाती है, नहीं मिलती तो कोई परवाह नहीं, बात नहीं है। या खास करके और भूल मिटाना है। तो आज ये बात बताई, इस बात की तरफ आप ध्यान दें, मिली हुई चीज बिछुड़ने वाली है, वो अपने नहीं है। कितनी सरल बात, कितनी सीधी बात, कितनी सच्ची बात। अगर इसको स्वीकार कर लें कितने आनंद की बात है, जीवन मुक्त हो जाओगे। शरीर भी मिला हुआ है, कुटुंब भी मिला हुआ है, घर भी मिला हुआ है, रुपये पैसे वस्तु सब मिली हुई है और बिछुड़ने वाली है, निश्चित बात है। अवश्यम यातार स्थिर तरंगों से विषया, बहुत समय तक पदार्थ रहेंगे, व्यक्तियां रहेंगी, वस्तु रहेगी, तो रह जाए बेशक, परंतु एक दिन बिछड़ने वाला है। वियोगी को भेद जगत जनो यत स्वयं अभूत, इस वियोग में क्या भेद होगा। आप इनको छोड़ दे तो वियोग और आपको ये छोड़ दे तो वियोग, वियोग तो अवश्यंभावी है। परंतु हम चाहते न संयोग और वियोग हो जाए। अतुल परितापाय मनसा, मन को अतुल मानो भयंकर दुख होगा, महान संताप होगा। और पहले से ही अपनापन छोड़ दे, सम सुख, बड़ी शांति, बड़ा सुख, अनंत सुख होगा। जैसे हमारे को छोड़कर माता पिता भाई भौजाई भतीजे स्त्री पुत्र कुटुंबी प्रेमी मित्र हम चले जाए तो हमारे को दुख होता है, और उनके साथ संबंध केवल उनकी सेवा करने का रखे, वे बने रहे सुख पहुंचावे, ये बात हृदय से छोड़ दे। क्योंकि सुख पहुंचाए बने रहेंगे होने वाली है, ये जाने वाले हैं, कब तक सुख पहुंचाएंगे। इस सच्ची बात को स्वीकार कर लें कि ये सब मिले हुए हैं और बिछुड़ने वाले हैं। तो ये स्वयं त्यक्ता अत्यक्ता, यदि ये सब को छोड़ दें आप, सम सुख अनंतम, अनंत सुख मिलेगा। और आप तो पकड़ना चाह रही है, छोड़ चले जाकर रोना पड़ेगा। कितनी बढ़िया बात है, कितनी वैज्ञानिक बात है, कितनी वास्तविक बात है। इसको केवल स्वीकार कर लें। जैसे आपने घर में रहने वाले आदमियों का भी आदर सत्कार करते हैं, परंतु मेहमान आते हैं उनका विशेष आदर करते हैं, ये भाई हरदम रहने वाले नहीं है, विशेष आदर करो। इसलिए संसार में मिलने वाले हरदम रहने वाले नहीं है, विशेष आदर करो, सत्कार करो, सेवा करो थोड़े दिन के लिए। क्यों किसी से भेद विरोध करें, सेवा करें। अगर ये संबंध हम ठीक इस तरह से मान लें तो महान आनंद देने वाला हो जाए, बड़ी आनंद की, बड़ी शांति की बात है। हृदय से ये जाने वाले अपना न माने, अपना केवल उनकी सेवा करना हमारा काम है। यह गीता ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, हमारे से बड़े हो चाहे छोटे हो चाहे हमारे समान हो, जो जो मिले उनके साथ बड़ा प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, सेवा का बर्ताव, प्रेम का बर्ताव करें। रहे तो मौत की बात, जावे तो मौत की बात। अब मेहमान है वो सदा कैसे रहेगा, सदा रहने वाला है नहीं है। तो कभी मिलते हैं और सब बिछुड़ते हैं तो उनकी सेवा करने का संबंध रखो, लेने का संबंध रखो तो दुख पाओगे। केवल इतनी सी युक्ति है, खूब आप ध्यान दें, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। सब मेहमान है, आए हुए हैं, बिछुड़ने वाले हैं। सच्ची बात है, इसको स्वीकार कर लें। सेवा करो कि सेवा से मोह हो जाएगा, फंस जाएंगे। सेवा से नहीं फंसते, मोह से नहीं फंसते। किसी किसी दिन ऐसा आता भी है कि मोह से सेवा करने से आदमी फंस जाता है, वो बंधन होता है, बिल्कुल झूठी बात है। सेवा से बंधन टूटता है, इस बात की तरफ ध्यान दें आप लोग। मैंने ऐसा देखा है, उसमें सेवा से बंधन हो जाता है, ऐसी बात पुस्तक में लिखी, बिल्कुल गलत बात है। सेवा करने से नहीं बनता है, सेवा लेने से बनता है। यह स्वार्थ बुद्धि है। अभी महाराज की बात बताई ना, भगवान की माया को अपनी मान लेता तो फंसता है। भगवान की माया और भगवान की प्रजा के लिए करता है कर्ज तो बंधता नहीं है, मुक्त हो जाता है। यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। केवल यही संबंध है कि इनकी सेवा करना है। भाई बच्चा जन्म गया कि एक भगवान की यहां से प्राणी आ गया, अब इनकी सेवा करूं ठीक तरह से, कितनी बढ़िया बात है, बालक आया है सेवा करो, ब्याह करके आ गई तो उसकी भी सेवा करो, कोई किसी ने आज यार भी सेवा करो, मेहमान है और जाने वाले हैं उनको रवाना कर दो, ये भी अच्छी बात। और ठहरेगा कैसे, उसका समय आगे तो जाएगा, बड़े प्रेम से आदर से उसको रवाना कर दो, कितनी बढ़िया चीज है, कितनी उत्तम चीज है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फल सुखदाचन, फल की इच्छा मत करो, मा कर्म फल हेतु, कर्म के फल का हेतु भी मत बनो। ये मैंने इतनी सेवा करी है, सब कुछ हमें मिलना चाहिए, तुमने क्या करी, यहाँ से बस तो यहाँ की ले यहाँ ही आपने खर्च कर दी, घर से क्या खर्च हुआ, अपने क्या खर्च हुआ, यहाँ की वस्तु जन्मने के बाद मिली और खर्च कर दी, सेवा कर दी, जाओ तो कोई साथ चलेगी नहीं, लाए आए जो लाए नहीं, घर का क्या खर्च है, कितनी बढ़िया चीज है। और संसार में रहने की कितनी उत्तम श्रेष्ठ विद्या है, ये रहने का एक तरीका है, बड़ी सुंदर विद्या है, इसे सबका आदर करो, सबका सत्कार करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ, किसी को भी कष्ट क्यों दो। मैंने एक दिन सुनाया था, किसी को बुरा न मानना, किसी का बुरा न चाहना और किसी का बुरा न करना, उसे तो भला करो, कम से कम बुरा तो न करें, ऐसे संसार में रहे, बड़ी मौज से संसार में भी सुख से रहोगे और परलोक में भी सुख से रहोगे, अरे जीवो तो भी सुख से जीवोगे और महाराज मरोगे तो सुख से मरोगे। मृत्यु समय में संसार छूटता है, रुपये छूटते हैं, कुटुंब छूटते हैं, दुख होता है, अरे अपना रखते ही नहीं तो मरना बड़ा आनंद होगा, मरने में मृत्यु में दुख नहीं है, जो दुख है वो कहाँ है कि मैं जीता रहूं और मरना पड़ता है तब दुख होता है, ये कुटुंबी मेरे पास बने रहे और चले जाते हैं तो दुख होता है, धन हमारे पास बना रहे और चला जाता है तो दुख होता है, नहीं तो धन आओ जाओ दुख किस बात का, बहुत चीज हमारे सामने हो निकल जाती है चली जाती है, क्या दुख होता है, कोई नहीं। तो हमारी जो बुरी धारणा है उसका फल दुख है, तो जब तक संबंध है तब तक सेवा करो, वस्तुओं का उपार्जन करो और सदुपयोग करो और व्यक्तियों की सेवा करो, आराम पहुंचाओ, आदर करो, तो कम से कम दुख किसी को न पहुंचाओ, ये बर्ताव करो आप। भगवद गीता एक बहुत विलक्षण बताती है बात, व्यवहार में परमार्थ, व्यवहार शुद्ध करो कल्याण हो जाएगा, कितनी विचित्र बात बताइए, जब विचार करते हैं तो बड़ा संतोष होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है और आश्चर्य आता है कैसी भगवत वाणी है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ तदो युद्धा युद्धस्व नैवं पापमोक्षसि, जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझ करके, क्योंकि लाभ हानि होने वाला है, कभी लाभ है कभी हानि है, कभी जय है कभी पराजय है, कभी सुख है कभी दुख है, कभी अनुकूलता है कभी प्रतिकूलता, ये तो बदलते हैं, इनको समान समझो, क्योंकि समान है ये, सुख दुख समान है, सुख आता हुआ अच्छा लगता है जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है जाता हुआ अच्छा लगता है, फर्क क्या, एक तरफ वो ठीक एक तरफ वो ठीक, सुख आता हुआ अच्छा लगता है जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है जाता हुआ अच्छा लगता है, फर्क क्या हुआ, इनको समान समझो विचार पूर्वक, और आने जाने वाले हैं भाई, सदा सुख रहता नहीं सदा दुख नहीं रहता, दुख रहे तो घबराना नहीं, घबराएंगे क्या बात, तो यही जाने वाला है, अरे सुख से राजी क्या हुए ये भी जाने वाला है, अरे ये रहने वाले हम जाने वाले हैं, इनका वियोग जरूर होने वाला है, कितनी पक्की सच्ची बात, भगवान कहते हैं ऐसे मान करके और तुम युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। ये पाप की बड़ी समस्या आई है। भगवद गीता में अर्जुन ने तो कहा कि पाप मेवा शेद अस्मान हत्यान आतताइन एतान आतताइन हत्वा अस्मान पापमेवा शेद, इन आतताइयों को मारने से हमारे को तो पाप ही लगेगा। आतताई शुद्ध हो जाते हैं, आतताई होते हैं अग्निदेज विष दे यदो क्षेत्रदार धनार बहुरी बकार तो शस्त्र गई अवध्य वध्य खटकार, सब काम करने वाले अवध्य भी वध्य होते हैं। ब्राह्मण हो वेदांत पारगामी हो, बंजो अग्नि लगा दे घरों में, विष दे दे दूसरे का निष्कर्ण के विष दे दे, और उनकी जमीन जायदाद सब हड़प ले, और उनकी स्त्री को उठाकर ले जाए, और धन ले दे जाए काका डाले चोरी कर ले जाए, और फिर शस्त्र लेकर के मारने के लिए तैयार हो जाए, ये अच्छा होते। अग्नि दो गर्दस्ती वह अग्नि दे विष दे जो क्षेत्र दार और धनहार और बहुरी बकाद्र शस्त्र गई अविधि मध्य खटकार, ते कारो छो बातें करने वाले थे। लाखाग्र में आग जलाई जलाने के लिए, भीमसेन को विश्व के अंदर दुख रहे मारने के लिए, और जमीन हड़फली विचार रहा कि 12 वर्ष तक वनवास 1 वर्ष अज्ञातवास, इसके बाद तुम्हारा तुम्हारा हमारा हमारा राज्य। वो कह दिया कि मैं सुई की निक नोक तीखी तीखी नोक टिके इतनी जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। दुर्योधन ने कहा तो जमीन भी हर गई, क्षेत्रदार धन भी हर गया, और शस्त्र लेकर मारने को तैयार हो गए। तो छहू तरह के आतताई है। अर्जुन कहता है कि आतताई को मार देना चाहिए। आज दम आय अंत हन्यादि व्यवचारी हम दाताई बदे दोषो हंजूर भति कर्षण, आतताई आते हुए उसको मार दो पाप नहीं लगता। कहते बात तो ठीक है, तो वो आतताई शुद्ध होगा हमारे को क्या फायदा होगा, मारना तो ठीक नहीं है। अर्जुन कहता पाप लगेगा। भगवान कहते हैं अथ चेत्व इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमाशयसि, युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। ऐसे यदि जो आप साफ आया युद्ध है न्याय युक्त है, तुमने युद्ध को टालने की चेष्टा करी फिर भी युद्ध करते, तो इस डालने से युद्ध न करने से पाप लगेगा, अपने कर्तव्य से च्युत हो जाओगे, धर्म का नाश होगा, पाप की प्राप्ति होगी, अपयश होगा, अपकीर्ति होगी, निरादर होगा, लोग परलोक सब बिगड़ेंगे। तो युद्ध नहीं करे तो पाप लगेगा। अर्जुन कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा, अर्जुन कहता है पाप युद्ध न करने से पाप लगेगा। तो फिर पाप से बचने का उपाय केशव दुखी समय कृत्वा लाभ लाभ हो जाएगा, जय जय पराजय लाभ हानि सुख दुख में समान बुद्धि रखो, पाप नहीं लगेगा। सज्जनों सुन लो कितनी विलक्षण बात है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, आपके सामने युद्ध नहीं है, आपके सामने तो कर्तव्य है। बहनों भाइयों का जो कर्तव्य अपने अपने घरों में ठीक न्याय पूर्वक प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन करो, पाप नहीं लगेगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण होगा, परस्परम भावयंत श्रेय परम वापस्यत, परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक एक को सुख पहुंचाओ, थोड़ा दिन रहना है, क्यों किसी को कष्ट पहुंचाओ, क्या सदा यहां रहेंगे, रहना है नहीं, तो सबकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, तो सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। सुख पहुंचाने के लिए जो आप काम करते हो उसे बंधन नहीं होता है। जैसे सेवा समिति वाले मेला आदि में जाते हैं, सेवा करते हैं, उनको पाप नहीं लगता है, पुण्य के भागी होते हैं। ऐसे संसार में रहो, सेवा करो। एक बात मैंने कही थी फिर कहता हूं, चाहे तो जिनसे आपका स्वार्थ का संबंध नहीं है, ऐसे आरक्षितों की रक्षा करो, सेवा करो। अच्छा दिन कुटुंबियों की सेवा करते हो, उनको अपना मत मानो और अपने स्वार्थ बुद्धि मत रखो। जिनसे कोई स्वार्थ बुद्धि नहीं है, कोई भी उपकार पाने की कोई संभावना नहीं है, उनकी सेवा करो। और चाहे कुटुंबियों की सेवा करो, इनसे उपकार पाने की सुख की इच्छा मत रखो। एक टोटल एक बैठेगा तो सेवा करो, सुख पहुंचो। कितनी बढ़िया बात है। एक बात तो ये है, दूसरी बात भगवान को याद रखो। मैंने दो बात कही थी पहले ही, उपकार करना, सेवा करना, भगवान को याद रखना, ये वो बातें नहीं है, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्यपना इस दो बात के बिना है ही नहीं। और कई बातें बहुत सी है, परंतु कम से कम इतनी बात कि मैं सबकी सेवा करूं और भगवान को याद रखो। मनुष्य बीच में है, एक तरफ भगवान है, एक तरफ संसार है। संसार की सेवा करना, भगवान को याद रखना, बेड़ा पार हो जाएगा, किसी को कभी कष्ट नहीं देना। तो इस तरह से संसार के साथ तमन और भगवान के साथ में अपनापन। समोहम सर्वभूतेषु न वेद द्वेषोस्ति न प्रिय। भगवान कहते हैं मेरा कोई द्वेष का विषय भी नहीं है और प्यार का विषय भी नहीं है। कोई ये तो मेरा है, ये मेरा नहीं, ऐसा नहीं है। समान रीति से हूं, सबके ऊपर में बरोबर दया, सब कृपा है। अब ये भजंती तुमाम भक्तिया, जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं, वे मेरे में, मैं उनमें, ये विशेषता है। तो ये विशेषता वास्तव में भक्ति की हुई है, भगवान की हुई नहीं है। अरे भक्त कोई भी हो जाए, कोई भगवान के सन्मुख हो जाए, सन्मुख वही जीव मोही जब ही जन्म कोटि अग्नाशय तब ही। भजने वालों और न भजने वालों को बरोबर रख तो विषमता होती है। ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्य हम, ये विषमता नहीं है, ये था योग्य है। मेरा कोई द्वेष का विषय नहीं, कोई मेरे प्रेम का विषय नहीं, परंतु जो मेरे से प्रेम करते हैं उसे मैं प्रेम करता हूं। किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, कैसे यात्रा वाला हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, किसी देश में रहने वाला हो, किसी वेश में रहने वाला हो, मेरी तरफ आ जाए, मैं उनका हूं, वो मेरा है। कितनी विलक्षण बात। समूह सर्वभूतेषु प्राणिषु प्रभूत, मनुष्यषु नहीं, केवल मनुष्यों ही ऊपर मेरी क्षमता है ऐसा नहीं, प्राणी मात्र पर क्षमता है। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, स्थावर हो, जंगम हो, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, उद्भिज हो, स्वेदज हो, जरायुज हो, अन्नज हो, कोई क्या न हो, सब प्राणियों पर मेरी बराबर दया। समोहम सर्वभूतेषु, जब ऐसी बात भगवान ने कही तो मनुष्य के ये शंका होती है कि जो आपके शास्त्रों से विरुद्ध बात चले, आपके हुक्म से विरुद्ध बात चले, आपके मर्यादा से विरुद्ध चले, अन्याय करे, पाप करे, उस पर आप क्या करते हो? तो अपिशेष सुदुराचार, संगोपांग दुराचारी, पाप ही पाप, आचरण ही आचरण। भगवान ने एक जगह कहा है कि श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा, ये श्रुति और स्मृति दोनों मेरी आज्ञाएं हैं। यह उल्लंघ्य प्रवर्तते, यह उल्लंघ इसका उल्लंघन का बर्ताव करता है। आज्ञा भंगी मम द्वेषी, मेरी आज्ञा भंग करने वाला है और मेरे साथ द्वेष करने वाला है, वो नरकों में जाता है। तो महाराज आपकी बात न माने, वो आपका द्वेषी माना जाता है, नरकों में जाता है। और यहाँ कहते हो समोह हम सर्वभूतेषु, कैसे है? कहते वो जो अपराध करता है उसको शुद्ध करने के लिए नरक में भेजते हैं, बैर करने के लिए नहीं, द्वेष के लिए नहीं। किसी का कोई कांटा निकाले, जो काठ का गड़ा हुआ कांटा है और लोहे की सुई से वहां कुरेदता है, उसे बड़ी पीड़ा होती है। कहते पीड़ा होती है, प्यार छोड़ो ना, ना छोड़ो नहीं। अभी वो पीड़ा हो रही है, संस्कार करता है, फिर भी कांटा निकल रहा है। ऐसे भगवान किसी को भी नरकों आदि भेजते हैं तो शुद्ध करने के लिए, निर्मल बनाने के लिए, कांटा निकालने के लिए, पाप नष्ट करने के लिए, शुद्ध बढ़ाने के लिए। इस बार भगवान के मेरा द्वेष किसी से नहीं है, ना राग है ना द्वेष है, किसी का ना पक्षपात है, किसी का नहीं। कौरव पांडव सब कौरव भी है, कौरव पांडव कहते हैं है तो सब कुरुवंशी, पांडव भी कौरव है, कौरव भी कुरुवंशी है, बरोबरी है। तो फर्क किस बात का है? भावों का है। अब वो भाव के अनुसार उनका फल होता है। भगवान के कोई द्वेष है, उनको प्रेम है, सबके साथ ऐसा ही है। अरे भगवान दूर रहे, युधिष्ठिर महाराज ने भी बड़ी विचित्र बात करी। युद्ध जब होने लगा, ये भीष्म पर्व के 25वां अध्याय से भगवद गीता शुरू होती है। भीष्म पर्व 24 पहले हो चुके, तो 44 तक ये होता है गीता का विवेचन। 43वें अध्याय में दोनों सेना सामने खड़ी रह गई, युद्ध करने की तैयारी हुई। अब जो युद्ध के लिए हुक्म हो जाए वही युद्ध शुरू होगा। ऐसी अवस्था में शस्त्र लेकर जहां से शिव तेरा जिंदा थी निशाना मार सके, ऐसी दूरी पर दोनों सेनाएं खड़ी हो गई। ये 43वां अध्याय में कथा आती है, भीष्म पर्व 43वां अध्याय बड़ा अध्याय है। उसमें युधिष्ठिर महाराज रथ से उतरकर और पैदल ही कौरव सेना में जा रहे हैं। तो कुरुसेना वाले सब बोले, बहुत से लोग निंदा करने लगे, अरे क्षत्रिय है तू, दुर्योधन के शरण जाता है, युद्ध करता मर जाता तो क्या होता, अब आने मौके पर शर्म होता है। कहते उदीश महाराज गए पीछे, भीमसेन भी, अर्जुन भी, नकुल, सहदेव और कृष्ण भगवान भी साथ साथ जा रहे सभी। दुर्योधन उस जाते हुए देख करके अर्जुन भीम आदि ने क्या बात है, भगवान कहते ठीक है, भगवान कहते ठीक जाना है, क्यों शंका होती तरह तरह की। वे गए जाकर भीष्म जी महाराज जो मुख्य सेनापति थे, 18 दिन में 11 दिन तक 10 दिन तक युद्ध किया भीष्म जी ने सेनापति रहकर। उस सेनापति महाराज भीष्म जी के जाकर चरणों में प्रणाम किया, नमस्कार करते हैं कि बेटा जय हो तेरी, आशीर्वाद दे दिया। इसने कहा महाराज ये क्या बात है, जय। और फिर कहा देख तू आ गया तो तेरे को आशीर्वाद देता हूं, नहीं आया तो श्राप देता। युद्ध के लिए कहा, दुर्योधन के लिए नहीं कहा, ना दुर्योधन नमस्कार किया ना फिर कहा। धर्मात्मा युधिष्ठिर रोग के मर्यादा छोड़ दे ठीक नहीं है, इस वास्ते आशीर्वाद दिया तेरी जय हो। पूछा कि महाराज आपके रहते हुए मेरी जय कैसे होगी, तो साफ कहा कि मनुष्यों में और राक्षसों में, असुरों में, देवताओं में किसी की ताकत नहीं है मेरे पर विजय कर ले, मेरे को जीत ले ऐसा कोई नहीं है। एक तो बड़े भारी बलवान थे, दूसरा पिताजी का वरदान मिला हुआ था इच्छा मृत्यु का, जब चाहे तब मरे, तब मरना नहीं चाहे तो कौन मरे, जब मरना कोई नहीं चाहता तो मरेगा कौन। इस वास्ते किसी की ताकत नहीं है मेरे पर विजय कर ले। युधिष्ठिर पूरा महाराज बात पूछो पूछो पूछो, युधिष्ठिर बड़े संकोच में पड़ते हैं। उसने कहा तो महाराज एक बात पूछता हूं आपसे कि दादाजी आप मरोगे कैसे बताओ। तो महाराज कहते हैं भीष्म जी अभी मेरा मरने का विचार नहीं है। विचार करके मरते थे तो जान करके बिना विचार थोड़ी मर सकता कोई। अभी मेरे मरने का विचार नहीं है और तैने पूछा है तो मैं बताऊंगा, तेरे को बात बताऊंगा मैं, परंतु तो अभी नहीं बताता मैं। अब विचार नहीं मरने का, फिर बताऊंगा। तो ये वरदान थाती रूप से रहा, धरोहर रूप से रहा। अब ज्यादा कथा क्या गया, ऐसे ही विष्णु जी के पास गए, द्रोणाचार्य महाराज गए, कृपाचार्य गए, शल्य के गए, चारों को पूछा, चारों ने ही आशीर्वाद दे दिया। और एक बात चारों एक श्लोक का हुआ, अर्थ से पुरुषोदय नाश स्मर्थ हो न कश्चित इति सत्यम महाराज बद्धो स्मर्थ है कौर वही। देखो बेटा, पोता था ना, कि मनुष्य धन का दास है, दासस्तर्थोन कश्चित, धन किसी का दास नहीं है। मैं जो इस पक्ष में हूं, उम्र भर बिदर रहा, रोटी खाई, जुद्ध इधर ही करूंगा। चारों ने ये बात कही, जुद्ध इधर ही करूंगा। जब विजय पांडवों की युद्ध करूंगा कौरव पक्ष में, ऐसे जाने लगा तो बात वो कहने की, वो अब कहता हूं। युधिष्ठिर महाराज ने जोर से घोषणा कर दी कि देखो ये सब अन्याय में ये मरेंगे, अब कोई इनमें से मेरे पक्ष में आना चाहे खूब अच्छी तरह से आ सकता है और हम उसकी रक्षा करेंगे और सब तरह से पालन करेंगे, जो इन कौरवपण सेना में से आना चाहे। तो युत्सु था एक, दुर्योधन का एक छोटा भाई था, वो नगाड़ा पर जाता हूँ, कहते बैडंके की चोट जाता हूं मैं युधिष्ठिर की तरफ, तुम पाप करने वाले हो, अन्याय करने वाले हो, तुम्हारे पक्ष में न रहकर युधिष्ठिर पक्ष में जाता हूं। तो कहते डंके की चोट जी नगाड़ा बजा करके रहा गया। युद्ध समाप्त होने पर वो जीता रहा। तो युधिष्ठिर महाराज ने कह दिया, जितने तुम्हारे वीर मरे हैं, इनके रत्नों के सोने के गहने थे बहुत, वो गहने वो सोना तुम ले जाओ, ये सब तुम्हारा है, हम नहीं लेते, कौरव सेना का सब तुम ले जाओ। और रक्षा करी उसको, मरने नहीं दिया और रक्षा करी। कितनी विलक्षण बात है। इस बार से धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, युधिष्ठिर का कीर्तन करने से धर्म बढ़ता है। तो संसार में अच्छा बर्ताव करना और भगवान को याद रखना, दो बात बताई। तो एक दृष्टि अच्छा बर्ताव धर्मात्मा, अपने त्याग करके दूसरे की सेवा करना, सुख पहुंचाना, ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज हुए। तो ये दो बात खास है। और भगवान कहते हैं समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यसि न प्रिया, ये भजन की बात, ये भजन माम भक्त्या मई तेतु चाप्य, वे मेरे में मैं उनमें। तो कौन जो बात कर रहा था कि भगवान का द्वेषी कौन, जो श्रुति स्मृति की आज्ञा का पालन नहीं करता, भगवान के कानून के विरुद्ध चलता है, वो के मेरा द्वेषी। भगवान कहते वो भी मेरा भजन है, मेरे बीच उनके प्रति भी द्वेष नहीं है, बैर नहीं है, क्रोध हो भी देवस्य वरेण तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान होता है। क्रोध भी वरदान के, क्रोध किया रावण पर, वैकुंठ भेज दिया। गोस्वामी महाराज एक बात बड़ी विचित्र लिखते हैं कि ठाकुर जी का अंधाधुंध सरकार है, ये अलग हिसाब है, कुछ कोई हिसाब नहीं है, अंधाधुंध सरकार है। तुलसी भजो निशंक, खिजे दीनों परम पद रीज दीनी लंक, गुस्सा किया तो परम पद दे दिया, राजू तो लंका दे दी, बोले बड़ी बात, लंका एक परम पद है, अंधाधुंध सरकार है। चलिए भजन करो, इसमें डरो मत, राजी हो तो ठीक है, नाराज हो तो ठीक है, लोग डरते हैं शायद हमसे चूक हो जाए, गलती हो जाए, कि तुम नहीं समझो किए जाओ भजन, चूक उसे डरो मत, तुलसी भजो निशंक, अगर चूक हो जाए गुस्सा हो जाए तो फायदा है, या राजी हो तो फायदा है, दंदा दुंद सरकार तुलसी भजो निशंक। तो द्वेष नहीं है। रावण को परम पद दिया तो क्या बैर था उसके साथ में? बैर था तो कैसे देते? भगवान कहते नमे द्वेष ये भजन मां भक्त। अब भक्ति से भजन करे उनका तो उद्धार होता है, पर बैर कहते उनका ही उद्धार होता है। एक कवि ने कहा है, शरणागत तो तरत पुण्य, सर लागत तर जाए। शरणागत और सर लागत, शरणागत और सर लागत, तो शरणागत तो तरत पुण्य और सर लागत तर जाए, बाण लगे तर जाए। शरणागत का उद्धार हो गया तो शरणागत का भी उद्धार और सर लागत भी मर गई। तो किसी के साथ द्वेष नहीं है। भगत अभक्त हृदय अनुसारी, भगवान बर्ताव करते हैं भगत और हृदय अभक्त के हृदय के अनुसार। भगवान के द्वेष नहीं है, क्या समान है। तो इसमें पहले ही पहले शब्द आता अभिषेक दुराचारो, कि महाराज दुराचारी से दुराचारी, आपकी आज्ञा से विरुद्ध, शास्त्र से विरुद्ध, लोक से विरुद्ध, वेद से विरुद्ध, सब तरह से विरुद्ध करता है, वो भी अगर आपका भजन करे तो साधु मान, उसको साधु मान। अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रे मंतव्य उसको साधु ही मान लेना चाहिए। भाइयों बहनों ध्यान दो, आपके कोई पाप बन गया, अन्याय बन गया, गलती हो गई तो हो गई, परंतु भगवान के भजन में आपके बाधा नहीं है। भजन में लग जाओ, कितना ही पापी हो, भजते मां अनन्य भाग, अनन्य भाग। अनन्य भाग का ऐसा नहीं कि तेल धारावत भगवान का ही चिंतन हो रहा, ये नहीं। अब मैं भजन ही करूंगा, भगवान की आज्ञा में ही चलूंगा, कभी भगवत आज्ञा से विरुद्ध काम नहीं करूंगा, अब मैं भजन करूंगा। ऐसा पापी से पापी भी विचार कर ले भजन करने का, तो भगवान के साधु मंतव्य उसको साधु मान लेना चाहिए। साधु नहीं, साधु ही मान लेना चाहिए कि महाराज अभी से सुदुराचार हो, आप कह रहे हैं दुराचारी है और भजते दुराचारी, भजते भजते क्रिया का करता है, भजन करता है, दुराचारी है। अभी से सुदुराचार हो भजते माम अनन्य भाग, अन्य भाग अन्य कम न, और का भजन नहीं, और को कोई हिस्सा नहीं, और के नहीं, भगवान में लगना। अब हम तो उम्र अपनी भगवान में लगाएंगे। सज्जनों कितनी सरल बात है, जितनी बात हुई कसूर हो गया, पाप हो गया, हो गया। अब हे नाथ हमारी जो बची उम्र उम्र है आपका ही भजन करूंगा, और कल ही मर जाए तो उम्र भर भजन हो गया। अभी विचार कर ले पक्का, और न करे भगवान पर हो जाए क्या पता है, कल ही मौत हो जाए तो उसको उम्र पर भजन हो गया, और उम्र इतनी सी क्या करे बताओ। अब भजन ही करूंगा तो ऐसा विचार करने पर उम्र पर भजवाना नहीं, चाहे आज भी मर जाए तो उम्र पर भजन, और 100 वर्ष जीवे तो उम्र पर भजन। कितना सौदा बढ़िया है। अनन्य साधु रे व मंतव्य, उसको साधु ही मान लेना चाहिए, साधु ही मानना चाहिए। क्यों कहते हैं भगवान के साधु दिखता नहीं, भजते का क्रिया है अभिषेक सुदुराचार, दिखता नहीं साधु। भगवान के साधु मान लो, भगवान ने हुक्म दे दिया, आज्ञा दे दी, विधि कर दी, साधु मंतव्य विधि, साधु मानो। कि महाराज आप सुदुराचारी कह रहे हो, लोगों कहे तुम साधु मानो, कैसे माने कि सम्यक व्यवस्थित हो गया। उसने निश्चय पक्का कर लिया या भजन ही करेंगे अब तो, बस साधु के उस मंतव्य, केवल निश्चय के कारण से उसको साधु ही मानना चाहिए, वो साधु ही है निश्चय पक्का होने से। सज्जनों कितनी बढ़िया बात है, आज दिन तक अपने कृषि का कैसे ही आत्म रहा, कैसे ही दोचार रहा, परंतु आज से ये विचार हो जाए ये भगवान का दरबार है, वो श्री राधा गोविंद भगवान का दरबार है। यह दिव्य देश है, दिव्य देश भगवान का। इस दिव्य देश में और सत्संग के समारोह में इतने सज्जनों में आप विचार करेंगे, अब बस भजन करेंगे, अब पाप कभी नहीं करेंगे, अन्याय कभी नहीं करेंगे, भूल के भी नहीं करेंगे, हो जाए तो प्रायश्चित करेंगे, पाप करेंगे नहीं। साधु भगवान के साधु भाई किस बात कर समय विश्वित अग बधे व्याध जीवी बाली। जिस पाप के कारण से भगवान ने व्याध जिसे मारे ऐसे मारा उसको छिप करके वृक्ष की ओट में होकर के बाली हो जैसे अग बधे हो। अरे वही सुकुंठ सोई की कुचाली, सुकुंठ ने वही काम किया, सुग्रीव ने भी। सुग्रीव रहा के राजा, पर तारा महारानी तारा रही। सुग्रीव की स्त्री थी रुमा, उसको महारानी पद नहीं मिला। महाराजा तो सुग्रीव, महारानी तारा। जय यज्ञ बधे व्याज जीव बाली, सोई सुकुंठ पुन कीन कुचाली, और सोई करतूत विभीषण कैरी। विभीषण की भी मंदोरी दी महारानी रही। कितनी दिलचस्प बात है, पर सपने उसो न राम ये हेरी। सपने में भगवान ने देखा ही नहीं, अपना लिया ठीक है, साधु मान लिया, भगवान में लग गए, सुग्रीव में लग गए, विष्णु में लग गए, भगवान में। इसका अर्थ नहीं पाप करो भगवान पर भगवान कृपा करेंगे, ये उल्टा अर्थ मत लेना, ऊंधा अर्थ नहीं लेना। मनु कोई कैसे ही पाप बन गया तो भगवान की बात नहीं है, भगवान पुकार। अरे सच्चे हृदय से भगवान में लगेगा पाप क्यों करेगा? अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुए पाप क्यों कर बैठता है? पाप करना चाहता नहीं, अनिच्छा न भी, क्योंकि पाप का फल दुख होता है। अगर दुख कोई चाहता नहीं तो पाप क्यों करेगा? तो पाप करना चाहता नहीं फिर पाप क्यों करता है? तो भगवान ने भी एक कामना, सुख और संग्रह की कामना, सुख मिल जाए, संग्रह हो जाए, रुपया मिल जाए, आराम मिल जाए, आनंद मिल जाए, भोग मिल जाए, ये इच्छा पापों की मूल है। जब भगवान के भजन में लग गया तो उनके संग्रह और सुख की इच्छा कैसे रहेगी? दोनों बात रहेगी नहीं। भक्ति माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से भगवान के भजन में लग गया तो ये नहीं रहेगा कामना। सुख और संग्रह के लिए वो इतना नहीं करेगा, साधारण रीति से अपना काम करता है ठीक तरह से। ना तो ये इच्छा मैं लखपति करोड़पति अरबपति बन जाऊं, ना ऐसे ऐसे भोग भोगूं। ये भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम, ये दो आसक्ति है मनुष्य को पतन करने वाली। तो काम है ये पाप कराने वाला है। काम नाम इच्छा, इच्छा क्या? भोगों की इच्छा और संग्रह की इच्छा, ये पाप कराती है। जो भगवान में अनन्य भाव से लग जाएगा वो भोगों की इच्छा करेगा। भोगी योगी नहीं होता, योगी भोगी नहीं होता। भगवान की तरफ चलने वाला होती है योगी, तो भजन बजते माँ अनन्य भाव। अन्य अन्य नहीं, अन्य कोई इच्छा नहीं है। उसके भूल से कोई हो जाए पाप तो मिट जाता है, बल्कि उसके पाप होता नहीं, पाप करता नहीं, अन्याय करता नहीं। सम्यक व्यवस्थित हो ही सा, उसने निश्चय बहुत अच्छा कर लिया। क्या निश्चय किया? अब भजन करूंगा, केवल भगवान की तरफ चलना है, अब पाप अन्याय कुछ नहीं करूंगा, भगवान की तरफ चलूंगा। इसमें बड़ी भारी शक्ति है, एक ताकत है। कारण क्या है कि मूल में तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल सहज सुख राशि मूल में तो शुद्ध है, भगवान का अंश है। ये पाप करने से पाप ही बना है, और पाप करना है पाप का इरादा होने से। पाप का इरादा ही नहीं है, कामना का इरादा नहीं है, शुभ भोग की इच्छा ही नहीं है, कैसे पाप होगा? वो संत हो गया, पहले था वैसे हो गया, अब बीच में हुए भगवान के सर्व पाप है मोक्ष ही श्याम। बीच में पाप उनसे मैं मुक्त कर दूंगा, तो मेरी शरण आ जा, तेरे पाप से मैं मुक्त कर दूंगा। कितनी विलक्षण बात है, कितना सस्ता सौदा है, कितनी भक्ति की महिमा है। हे नाथ मैं आपके शरण हूँ, मौज करो शरण। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए, इसी क्षण बैठे सबके पास, सबके पास आज अभी सुधर हो जाए। हो राम को रहो, आराम को हो जाओ। अब भाई मरो को हो गए, कल बताया था ने, जैसे लड़की विवाहित होने पर अपने को कुंवारी नहीं मानती, ऐसे मैं भगवान का हूँ, अब संसार का नहीं हूँ, भगवान का हूँ। बेटा पा हो राम को नाम जपो तो ऋषि तजी को समाज, ऐसे भगवान के हो जाओ। ये भक्ति की खास बात। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की।